कहाँ से चले अभी? ये हाँ 331 चले। हाँ कन्युज क्षिपेश्च, क्षिपे चाद भू धातु से कन्युज प्रत्यय, कन्यु कार्य का अन्यु को कार्य थे, तो क्षिप से अन्य हो गया क्षिपन्यु, नत्व हो गया अटकुट क्षिपन्यु वसंत इति उज्ज्वल दत्ता, भू से हो गया कन्युज, उभम हो गया भुवन्यु हो स्वामी सूर्य यो हो। गुण क्यों नहीं हुआ? किते क्या किति है? भू किते है या क्षिप धातु किते है? बोलो कौन किते, भू या क्षिप कौन बोलो? किते कैसे हुआ? भू धातु किते कैसे हुआ? कन्युज प्रत्यय किते है, क्या कौन से किते है, क्या प्रत्यय है? कन्युज किते है। अनुग नदेश्च, अनुंग अनु रहेगा गीतों से गुण रहेगा, नदेश्च चाद क्षिप क्षिप नद धातु से अनु हो जाए, नद शब्द अभ्युक्त शब्द है, अनु हो गया नद अनुर मेघ, क्षिप से हो जाएगा तो क्षिपणुर वात हो गया। क्रिवृदारिभ्य उनन, क्री से उनन हो गया गुण हो गया, करुण अणत्वाट कुपाम, वीर से हो गया तो गुण हो गया वरुण सूर्य हो जाएगा, करुण वृक्ष भेद सत करुणा च कृपा मता, वरुण है और वरुण देवता है सूर्य नहीं है वरुण, अद्री से हो जाए दारी से, द्री का निजंत है दारी, उन्नन हो गया निरंट लोप हो जाएगा दारुणम, त्रोरश्च लोभा, त्रोरश्च लो र लव विकल्प से होगा, त्रि से उनन गुण तरुण ल हो जाएगा तलुन, तरुण तरुण दुन युवा है, क्षुधि पिशी मिथिभ्य कित, उनन प्रत्यय कित होगा, क्षुध से उन हो गया क्षुध, क्षुधुनो क्षुधुन, पिश हो गया पिशुन, चिगुल मिथि से हो गया मिथुनम, क्षुधुन मृक्ष जाति पिशुन मिथुनम, फलेर गुक्ष, फल निष्पत्ति से उन्नन प्रत्यय हो जाएगा और गु का आगम, तो फल अग्रे उन्न गु का आगम हो गया अंत में फल के, फलगुन फलगुन है पार्थ, प्रज्ञा देव के फाल्गुन ही बनता है, फलगुन फाल्गुन अर्जुन भी होता है मास भी होता है फाल्गुन मास, अशेर लस्तश्च, अशु भोजन है अशु भोजन है, इसको लसादेश कर दो और उन्नन प्रत्यय तो लसुनम बन गया, लसुनम गंजनारिष्ट महाकंद रसन का लसुन, और भी लसुन है, अर्जेर निलुक्च, रिज धातु निजंत करना अर्जी बन जाएगा, अर्जेर नी का लुक हो जाएगा, उन्नन प्रत्यय अर्जुन बन गया, त्रिनाख्या चित, त्रिनाख्या में अर्जुन चित होने से गुण चित स्वर के लिए चित्वाद अंतोदात हो जाएगा, वही अर्जुन बन जाएगा त्रिनाम, अर्तेश्च क्या धातु है री, री से भी उनन उनन गुण हो गया अरुण बन गया सूर्य अरुण, अरुण वर्ण भेदे पितृषु भास्कर सूर्य, अजी यमिष्यभ्यश्च, अज गति आदि अर्थ है, अज से उन्नन प्रत्यय हो गया, अज को भी हो गया अजेर व्य घो गुण हो गया वय, वायुना बन गया वायुनम देव मंदिरम, और यम धातु से उन्न हो गया यमुना, यमुना यम की स्त्री यमुना नदी, यम की बहिन यमुना, सिंह सपने से हो गया गुण सयुन अजगर है, व्री त्री वदी हनि कमी कसिभ्य सह, व्री वर्ण से स प्रत्यय हो गया गुण हो गया वर्षम, त्रिश हो गया तर्षम, वध से हो गया वत्सम वत्स, हंस हो जाएगा हंस, कम से हो जाएगा कंस, कस हो जाएगा कक्ष। अच्छा वर्ष तर्षम है र के आगे सकार को सत्व प्राप्त है, आदेश प्रत्यय होना चाहिए सब, नहीं हुआ किसमें होता है करके दिया है, दोनों प्रकार बनता है। हाँ वर्ष तर्ष मूर्धन भी दिया है हंस, बाहुल से प्रत्यय किसमें दिया तत्वबोधन में। हाँ बाहुल का सत्य करते हुए प्रत्यय संज्ञा अप्रवृत्ति, किंतु एतच भाष्य के आदि पर्यालोचना उक्तम कथंतर सर्वे ऋणादि वृत्तिकारे यह सत्वम उदाहतमिति चेत, अत्र भाष्य प्रामाण्यात वर्ष तर्षति दंते पाठ तो हे अरे पक्षे तो सत्वम अस्तु बाहुलकभ्य बाहुल बाहुलकलभ्य सत्वाभाव से बाहुलक लभ्य सत्वाभाव से पाक्षिक बाधकाभाव विषित ऋषिभ्याम घई कृत नियंत्रित करके इसे बन सकता है करके वर्षादि तर्षादि मूर्धने पाठ भी है। तो किंतु यहाँ ऊपर अंत ठीक है कौन सा पान पात्र है, कक्ष हो गया अरण्य पुलुषो रच्चोपधाया पुलुषे पुलुषदाह से उपधा को हो जाएगा सब सब प्रत्यय प्लक्ष बन गया, प्लक्ष के वृक्ष है प्लक्ष क्या है पाकड़। हाँ ये जो अभी फूल आता है वही पाकड़ है ना, जिसके से सर्दी फर्दी होता है ना ये पाकड़ उसको कहते, अभी जो देवेंद्र गया ना ये कोई उसके जो बहते यहाँ बहुत है जंगल में उसको पाकड़ कहते हैं। वहाँ एक पेड़ क्या है यहाँ जंगल में बहुत पेड़ है उदुम्बर जैसे पता तो ऐसे नहीं, करंज जैसे उसका पता है छोटा छोटा ऐसे यहाँ पता है छोटा नहीं बड़ा भी होता है छोटा भी है, जब अपने आप के बीज गिरकर छोटा भी होता है जंगल में बड़े बड़े भी है ये जंगल बहुत है। और अभी अभी इसमें फूल आया फल आया वो फल ऐसा होता है उसके अंदर बादाम के जैसे थोड़ा रहेगा उसको निकाल कर खाते हैं बंदर अलंगर भी खाते हैं और वो फल सूख करके गिरता है उड़ता है। अभी पता हरा आया थोड़ा थोड़ा पुष्प उसमें फल आया है गिरता है ताकर प्लक्ष है। रामचरितमानस में उसका नाम है जो पाकरी हाँ जो काकोसन जैसे वहाँ चारी क्या पेड़ था चारी अलग अलग के पाकरी भी हैं प्लस प्लक्ष मनेर दीर्घश्च मन को मन ज्ञान से सप्रत्यय हो गया और धातु को दीर्घ मांस बन गया नकार शब्दान जो अनुसार हो गया। अशेर देवनी अश्व्याप्त से क्रीडार्थ में अक्ष बन गया अक्ष पासा में एक अक्ष होता है और अक्ष अन्य भी अर्थ रथ का भी स्नु वृश्चि कृत्य ऋषिभ्य कित स्नु से हो जाएगा सप्रत्यय कित से गुणा नहीं स्नुषा टाप हो गया स्नुषा आदेश प्रत्यय सत्व है। वृक्ष से सप्रत्यवन से कीत होने से संप्रसारण ग्रही जाए वही वृक्ष ब्रह के रखो री वृक्ष के स चकार को लोप स को लोप हो जाएगा वृक्ष अग्र स कैसे आगे चक्का चौकु से क हो गया को स्को संवाद रंचे से लोप हो जाएगा और चौकु से क हो जाएगा क को क क्या ककार से पर आदेश पत्र स क सख्य होकर वृक्ष बन जाएगा दिया स्कूल से आदेश सकार का सत्व सिद्ध से उसको शांत रूप होकर के चौको से क आदेश प्रत हो जाए, अक्ष हो गया, बनिया वृक्ष उभरचु चेतन चेतन किया जाता है। कृति से स हो गया, कृत से स हो गया, कृत्सम उदकम कृति वेष्टन अर्थ में क्या था तो कृति कृति चेतन है। हाँ कृत्सम उदकम बनी कृति से उदकम कृति चेतन से कृत्सम उदकम। और कृत ऋषि ऋषि गति में बने ऋक्षम नक्षत्रम ऋषिर जातो ऋषि अर्थ ऋषि गति है, जाति अर्थ में सब प्रत्यय ऋक्ष बन जाएगा भालू है। ऋक्ष अद्रिभेद है पर्वत का नाम भी है कोई भल्लू के सोन के रक्त बनना कृतवेदने कृतस्य छेदने कृत छेदने ऋक्षम उक्तम च नक्षत्र नक्षत्र के भी उन्दी गुधि कुशिभ्यश्च क्या होगा चकार से स प्रत्यय उन्दे अग्र स हो जाएगा कीति की अनुभूति उत्सवन या प्रश्रवण उत्साधि वह होता है। और आगे गुधि गुध रोष अर्थ में स हो गया धकारु खर्च से तो हो जाएगा गुत्सम स्तवक पुष्प गुच्छ है कु अरे कुश आगे कुशी कुश निष्कर्ष से उसे स हो गया कुक्ष बन गया जठरम पेट गृधि पाण्यो द कौच गृधि और पाणी द और का आदेश भी हो जाएगा गृध से हो गया स दक हो जाएगा धक हो गया द धक द करने का क्या हो गृत्स बन गया खरी चेति चर्तम गृधि। अच्छा हाँ ध रहेगा तो नहीं तो क्या होता एकाच वर्ष वर्ष जसंत से हो जाता था इसे ध को द कर दिया फिर खर्च से तो हो जाएगा दिया गया यहाँ आगे नहीं तो गृध ध के आगे स रहेगा तो बस जसंत है एकाच वर्ष वर्ष का ग को घ हो जाता गृत्स बनिया गृत्स कामदेव आगे है पणि अच्छा पणि को क आदेश हो गया पक बनिया पक्ष आदेश हो पक्ष अशे सर अशे सर से असु व्याप्तो सर होने के बाद अश के सकार को क्या होगा वर्ष वर्ष से मृदन सड़क से क आदेश अक्षरम वशिष्ठ वस निवास सर प्रत्यय और वस के सकार को सस्यार्ध हाथ से त वत्सर वर्ष अर्थ हो जाएगा संपूर्वा चित हाँ वही सर प्रत्यय संवत्सर हो जाएगा वर्ष अर्थ में चित स्वर के लिए किसमें संवत्सर अनुसार चाहिए सूत्र में अनुसार नहीं हाँ अनुसार संपूर्वाचित संवत्सर क्री धूमदिभ्य कित क्री से हो गया सर सर कृषर आदेश पत्र होना चाहिए सत्व नहीं है बाहुल कारण सत्व कृषर सै तिलो उदर खिचड़ी है धुएं कंपन से सर धूसर बन गया दूसरा महिला अर्थ होता है ईसत पांडु तो धूसर और मद से हो गया मत्सर मत्सर हो गया अन्य शुभ द्वेषे अन्य को देश करता मत्सरा मत्सरा मक्षिका गया भम्भराली चामता मत्सर भी पते रस चल र को लवी हो जाएगा सर प्रत्यय पत्सर पत्सल पंथा तन ऋषिभ्यांग सरन तनु विस्तार से सरन की तुन से अनदा तो उसे बनता लोप हो जाएगा तसर बन जाएगा सूत्र विष्टनम और ऋषि का त्यर्थ हो जाएगा तो कीतुन सर कीतुन से गुण नहीं ऋक्षर बन जाए ऋतु की प्रियु क्वणिभ्यांग कालन ह्रस्व संप्रसारण च प्रियो धातु है और क्वणि धातु, प्रियो धातु सौत्र है क्या? सौत्र प्रिय अमूल में लिखा है, प्रियो सौत्र सूत्र में प्रियो से हो जाएगा कालन, तो प्रिय का प्रिय उकार तो इस संज्ञा प्रिय अगर काल आल प्रिय आल वृक्ष भेद, क्वणी से ह्रस्व संप्रसारण, ह्रस्व से क को वह हो जाएगा कु, अच्छा हाँ प्रिय में ह्रस्व हो गया, ह्रस्व संक्रमण से ह्रस्व संप्रसारण ह्रस्व हो गया तो प्रिय आल बन गया, और क्वणि में संप्रसारण हो गया तो वह को हो गया ऊन नहीं कुन कुन से आलन कुण आल संप्रसारण से वह कु हो गया कुण आल संप्रसारण से पूर्व रूप हो जाएगा देश विशेष है। कटिकुशिभ्यां काकु हो, कटे वर्षावरण से काकु हो गया कटाकु बनेगा कटाकु पक्षी है, और कुश से हो जाएगा काकु कुशाकु, कुशाकु अग्नि सूर्य है। सर्तेर दुक्ष श्रीगत्यर्थ से दुख आगम हो जाएगा प्रत्येक आकु आकु आकु, तो श्री दाकु बन गया वात सरित नदी वात। वृत्तेर वृद्धिश्च वृत्तु वर्तन से काकु आकु हो गया वृद्धि हो गया वार्ताकु वरी के रिकार वृद्धि। बाहुलोकाद उकार से अत्वम आकु में उकार हो जाए वार्ताकम बन जाएगा वार्ता के वार्ताकु, क्या बैंगन लिखा है बैंगन बनता का बन भंटा बन बन भंटा भंटा कहते हैं हिंगुली हिंगू हाँ हिंगुली तो लिखा है वार्ता के हिंगुली सिंह भंटा की मेरे को वार्ता कम पित्तलम किंचित अंगार पारि परिपाचितम ऐसा भी है वैद्य शास्त्र में। आगे एक है सूत्र है आता परदेर नित संप्रसारणम अल्लोपश्च, पर्द कुत्सित शब्द पर्द अपान वायु नित संप्रसारणम अल्लोपश्च, ये प्रत्यय हो जाएगा आकु नीति संप्रसारण हो जाएगा पर्द में रखो री और अल्लोप प के अकार का लोप हो गया अल्लोपन से री मिल जाए प्री बन गया प्रीत धातु हो गया आक प्रीदाकुर वृश्चि के व्याघ्र चित्र के च सरीसृप, चित्र के चिता नाम व्याघ्र सर्प भी है। हाँ ओम।